Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 13 dzień października. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Minister finansów z satysfakcją i zadowoleniem przyjmuje decyzję S&P o podwyższeniu ratingu dla Polski. Potwierdza przyjęty kierunek działań. Testy wypadły pomyślnie. System informatyczny obliczający wyniki wyborów gotowy. Turyści oblegają Bieszczady. Przyciągają bajecznie kolorowe drzewa i letnia pogoda. Podniesienie przez agencję Standard & Poor's ratingu Polski to dobra informacja. I to z dwóch powodów, mówiła na specjalnej konferencji szefowa resortu finansów Teresa Czerwińska. Taka decyzja agencji ratingowej, niezależnej instytucji, daje tą satysfakcję, czyli potwierdza przyjęty kierunek działań, potwierdza politykę, którą z żelazną konsekwencją prowadzimy. Po drugie, dlatego że zawsze jakość inwestycyjna papierów wartościowych każdego kraju jest oceniana podręcznikowo w kontekście stabilności jakości finansów publicznych. Agencja S&P podwyższyła rating Polski do A- z BBB+. Agencja Fitch z kolei potwierdziła dotychczasowy rating naszego kraju. Koalicja Obywatelska złoży wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji prezesa Rady Ministrów, poinformował lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podczas konwencji regionalnej Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. Konwencja PiSu z udziałem szefa rządu właśnie powinna się rozpoczynać w Kielcach. Mateusz Morawiecki zapewne odniesie się do zapowiedzi szefa Platformy. Nowy system informatyczny obliczający wyniki wyborów jest gotowy. Przeszedł 2 ogólnopolskie testy. 3 października były jeszcze pewne niedoskonałości. 10, kiedy przeprowadziliśmy pełny test wydajności i obciążenia, już nikt nie zgłaszał żadnych problemów, mówi dyrektor opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz. I oby, tak jak to było 10 października, również 21 października udało się od początku do końca z użyciem systemu informatycznego przygotować protokoły głosowania, ustalić wyniki i przede wszystkim to, co jest ostatnim elementem, co zamyka proces wyborczy w tej pierwszej turze, czyli podanie zbiorczych wyników na obszarze województwa przez komisarza. W poprzednich wyborach samorządowych w 2014 roku nie zadziałał system informatyczny przygotowany przez firmę zewnętrzną. Zawieszał się, później nie było do niego dostępu, a ostatecznie generował nieprawidłowe wyniki. Dlatego głosy były liczone ręcznie. Na oficjalne wyniki poznaliśmy 6 dni po wyborach. 11 osób zginęło w wypadku drogowym w Grecji. Ofiary to prawdopodobnie migranci. Bus, którym jechali, zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym, a następnie stanął w płomieniach. Do wypadku doszło w pobliżu miasta Kavala. Policja poinformowała, że kierowcy ciężarówki udało się uciec. 7 szczytów zaplanowano w przyszłym tygodniu w Brukseli. Do belgijskiej stolicy przylecą przywódcy unijnych krajów, państw azjatyckich oraz partnerzy społeczni. Maraton rozpocznie się we wtorek po południu. Pierwszy z serii zaplanowanych szczytów będzie poświęcony sprawom społecznym. W środę wieczorem rozpoczyna się unijny szczyt z udziałem przywódców 27 krajów, a główny temat tego dnia to Brexit i negocjacje dotyczące warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. W czwartkowy poranek do europejskich przywódców dołączy brytyjska premier, a dyskusja ma dotyczyć migracji i cyberprzestępczości. Podczas lunchu odbędzie się szczyt strefy euro otwarty dla krajów bez wspólnej waluty. A po południu rozpoczyna się szczyt Europa-Azja, w którym wezmą udział szefowie państw i rządów 51 krajów oraz liderzy unijnych instytucji. Rozmowy będą kontynuowane do piątkowego popołudnia. Tego samego dnia odbędzie się jeszcze szczyt Unia Europejska-Korea Południowa, a całą serię spotkań zakończy szczyt z udziałem przedstawicieli Unii i krajów ze Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Tłumy turystów wypoczywają w Bieszczadach. Odwiedzających jest więcej niż w szczytowym sezonie latem, przyznaje dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Piotr Szopa. Jak mówi, sprzyja temu słoneczna pogoda i bajecznie kolorowe górskie lasy. Superlatywów na temat pogody można wymienić dużo. Sprzyja uprawianiu turystyki górskiej, bo jest nie za gorąco, wspaniałe widoki, kolorowe buki. Te wszystkie rzeczy składają się na bardzo pozytywne doznania, jeżeli uprawiamy turystykę górską w Bieszczadach. Większa liczba turystów pociąga za sobą więcej interwencji goprowców. Kontuzje i urazy, do których wyjeżdżamy, to są drobne skręcenia, jakieś rany. Nie mamy zbyt poważnych interwencji odpukać. Tych takich drobnych jest dość dużo, bo turystów jest również bardzo dużo. Babie lato w górach, zdaniem synoptyków, ma się utrzymać jeszcze co najmniej do środy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Why wait another day? You and I can be jet setters. When you say, babe, let's hop on a plane. Sipping on champagne, paradise, we are on our way to a coconut holiday, brand new honeymoon. So pack up your suitcase, lots of things we can see. With you beside me, we'll make sweet memories. Why wait another day? You and I can change the weather. What do you say, babe? Come on, let's fly away on a fine holiday. Let's hop on a plane. No tak, lecimy. Lećcie. Jet Set Jazz to jest nowy tytuł nowej płyty pana Matta Daska. Matt, niewykluczone, że będzie tutaj w Markomanii za kilka tygodni o tej samej porze, tuż po południu, no, bo ta płyta ukazuje się na rynku na początku listopada. Matt w świetnej kondycji, a zdjęcie na okładce tak jakby w studiu radiowym zrobione, znaczy w studiu nagraniowym, o tak lepiej. Za tydzień o tej porze też nie wiem, czy będą goście, natomiast będzie już 18 Smooth Jazz Cafe, a na tej płycie między innymi ten utwór. alas, I guess we both can say I knew you when. But then again, that's kiss and tell. Hello, like before. I guess it's different, 'cause we know each other now. I guess I've always known we'd meet again somehow. So then it might as well. Jose James właśnie nagrał płytę zatytułowaną Lean on Me, to jest hołd dla Billa Withersa i takim rzutem na taśmę udało nam się kupić na 18 tę właśnie piosenkę Hello Like Before. Przyznam się, że posłuchałem kilka razy tej płyty i w tych najbardziej oczywistych utworach Jose mnie nie przekonuje, bo Bill Withers jest absolutnym mistrzem śpiewania, ale w takich mniej oczywistych jak ten Hello Like Before będzie na 18. To teraz może 5 weeków klasyki gatunku. Follows the stars in her eyes to the fire escape. She knows that she won't forget. Looks up from the unmade bed into the black of his eyes like a lady should. No need for nothing said. Walks out on the balcony. Fall out the scars, fall out the tears. They're just raindrops to the bowery, washing the dirt to the sea. Feel above all your charms and your smile. Feel a break in your arms like a child. Tak, to niesamowita historia. Nikki Holland nagrała tylko dwie płyty. No teraz patrzę właśnie, że w zeszłym roku ukazał się taki dziwny zestaw pod tytułem Nobody's Girl. 13 no, na nowo zremiksowanych wersji tych piosenek, które już tak dobrze znamy z obu tych płyt. Oj, trzeba będzie się zainteresować. A to była nasza jedynka. Nikki Holland, Lady Killer. A teraz lecimy do Australii. I'd sleep. How hard it would be to wake up, and how easy to fall. If you were a dream, there would be nothing else I'd want to see. No reason to ever have opened my eyes at all. If you were a song, every word would be etched in my memory. Every note of a delicate melody would be there in my head. If you were a song, I would practice you night and day. So perfectly I could play you by heart. If you were the sun, I couldn't bear have a cloud between us.

stronę silnej dali, w stronę tych, co wyjechali, krzycząc tak, krzycząc tak. Wracaj, złe drogi skracaj, wracaj, gdzie byś nie był żyty krył. Wracaj, wracaj, tam gdzie się na ową ma gigantka ca, lecz przynajmniej jedź się na bliskim. O, o, wracaj, tam właśnie wracaj, gdzie się całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, pomyśl, że ojczyzna to skąd pipa rów, z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy. Pani Beata sugeruje, że jak będę wracał z Australii, to koniecznie przez Norwegię. No, chyba nie za bardzo. Teraz z Londynu można lecieć 20 godzin, się okazuje, się leci. Jednym samolotem z Londynu do Australii. No, ale niestety trzeba dolecieć do Londynu. To może jeszcze Loggins? Thank you. David Sanborn gościnnie na saksofonie, Kenny Loggins zaśpiewał Love Will Follow, a I'll Never Love Again to będzie już w sekcji delikatesy. Lady Gaga, czyli Stephanie. I'll never love again. No i pozamiatała, prawda? Stephanie Joanne Angelina Germanotta, czyli Lady Gaga. Tak się kończy film Star is Born. Delikatesy. To jeszcze Barbara Walls, jej nowa płyta 2 listopada. Będzie tam między innymi ten utwór. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living. There's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people myself. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Oh, are also on the faces of the people. That I'm a dreamer, but I'm not the only one. Oh, I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. Babies crying, I watch Barbra Streisand. Oj, nie mogę się doczekać na jej nową płytę 2 listopada, album zatytułowany Walls, a tutaj w połączeniu Imagine i What a Wonderful World. I jeszcze list od słuchacza pana Piotra. Witam panie Marku, dziś Markomania gotuje obiad. Wystarczą 2 godziny, żeby na stole pojawił się krupnik na żeberkach z suszonymi grzybami i pęczakiem oraz kacze łódka smażone na klarowanym maśle. Dziękuję bardzo, chyba zgłodniałem. Zmykamy w takim razie. Ela zostaje w robocie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Szyk na koniec. Miłego dnia życzę. Autopromocja. Ich nowa płyta wydana przez Polskie Radio nosi tytuł Szum. Bardzo przewrotnie, bo ten album to całe bogactwo dźwięków, rytmów, klimatów i nastrojów. Kiedy osobno nie razem walimy głową w mur, nie będzie rozsądku. Zespół Cheap Tobacco przedstawi wersję koncertową tego bogactwa w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Wprost ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z okazji 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów, a w nich 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Serdecznie zapraszamy już do 86 sklepów w całej Polsce oraz na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Możesz wyszczekany być, ale nie przeciągaj strun. Nie są